لهم الكفر. قال من أنصار الله أنصار إلى الله. قال وريون من أنصار الله. آمن بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسوله فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا مكر الله مكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى إلي متوهرك إن من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يا يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. أو تفصيلي جواب دانا سوارو فاعتراض کی اغش روشو چیسا علیہ السلام اغا الہ ندے او ند اغا مور الہ دا بلکہ اغا فخفلا چی اوکار کئی نو بی اذن اللہ وائی اغا چی ہر کار کئی نو ایدازد اخفل زان نکوم پا حکم دا اللہ باندی. او هغه درې دیرش نقطې مونږه ذکر کړي وي. نو د دې ځای نه اوس الله رب العزت ذکر کوي چې عیسی علیه السلام به د درس ځایونه مقرر کول. اول دې بتلو خپلو ملګرو ته به درس کاوه. یو ځای به منتخب کو چې پلاني ځای کې به زمونږ درس وي او تاسو ملګري به هلته ځان ورسوئ. نو مرگری با حال تی پول لارو عیسیٰ علیہ صلات و سلام با پسی لارو درس بے اوکو اخفل بیان بے اوکو او بیا با داغ زین لارو روان بشو. یو رس دا سی رغلا چی اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ صلات و سلام تا وحی وکلا ویلستا پا دیخپلو ملگرو کی پا دیخپلو شاگردانو کی او جاسوس تے او اغبا داغه د لاسبا تا ته مشکلات جوړیږي. او په دې شاګردانو کې خاص شاګرد دي و سوندا چل بګي اکثر مدارسو کې هغه جاسوس به پکې او عالم سره بګرځي. عالم د بدن نزدې نزدې کې اخر داغه د لاسا اړې علما هم تللی او هغه نه دین ته ډېر نقصان رسیدلې ده. نو عیسی علیه السلام چی کلو تعالی رب العزت وحی وکا سال صلات و سلام اغا خپلو شاگردانو تا بیان کئی وی پا تاسو کی او کست وغا با دو پیر کافر کی گی دو زلب اغا کفر کئی او دا اغا دلاسا با دیر مشکلات جوڑی گی. وی سال صلات و سلام ناس تے یو کس پاسی دا پدی کی اغا زلیلا چی بہر تاوو تو توخی وکړو ملګرو ته اړه وکړو چې راځي عیسی علیه السلام ناشته دننه. بیا چې لکه کینا سورې ساتو شو په دویم ځلې بیا ووته یعنی دوه ځلې کو پرو کو بیا ووته چې بیا راغې نو بیا عیسی علیه السلام هغه د قتلولو بندوبست هغه خلکو کړی وو. او عیسی علیه السلام اغا دننا یو کمره کی وو پا دغا ٹیم کی عملگرو تا وی من انصاری الاللہ وای څوک به یې امدادي څوک به یې امدادي د الله تعالی یعنی زما مدد به څوک وکړي هغه ورته وای نو عیسی علیه السلام تا هغه سملګر وویلو چې مونږ ستا مددګاران یو څه مطلب یعنی ستا د دین تا چې کوم دین مونږ ته راوړی دی مونږ به د هغې حفاظت کوو نو فرمای فلما احس عیسی منهم الکفر وای هر کله چې معلوم کو عیسی علیه السلام د دین هغه کفر قال انه فرمایل من الانصاری الى الله سو بای امدادی د طرف د الله نه د الله د طرف نه ما زبا امدادی سو کی عیسی علیه السلام هغه دا او فرمایل چې زما امداد بسوک کوي زما خبره بسوک منی نو حواری حورا فدی کی دیر توجیگان راغنی دی علماء کرام دیر معنی که حواری ویست وی تا طولنا هما او بہتر معنی حقا دادا چی هر نبی سر چکم خاص مرگریو نو آغا تلکو ور نبی علیہ السلام چکم مرگریو آغیتا بے صحابہ ویلو نو دا شانتی د عیسی علیه السلام دا غم سه خاص مرګری او دا غتا بيدارو ناغتا احوارین ویلو دغه معنا دادا چې حورا دادا دوبیانو نه ده دوبیانو ته وای یعنی دیو با جامین زلې اخر رال چې عیسی علیه السلام یو زلې لاو او دیو جامین زلې عیسی علیه السلام ورته فرمایل دغه تاسو د خلکو جامع پاکوي دمر کوششونه کوي راځي زه د طریقه وخه ما د خلکو د زړونه پاکي د شرک او تیرونه د خلک رناګانو تر او باسي دا ول نه کوي نو هغه رال د عیسی علیه السلام خبره ومنله او دا هغه تابعدار جوړ شو بل معنا کوي مفسرین کرام دریم اچلی انهم يلبسون ثياب البياض هغه کسان دي حواریین چاغی بس پینی کپڑی اغسطی وی سپین وو بی سپا سترا بگرزی دل سلورم مانا که اللہ ما بغوی رحمه اللہ و تعالی چی الوزراء اغا وزیران اغا تان خلق بو چی دا عیسی علیه السلام مرگستی ای کڑی وا امام قرطبی رحمه اللہ و تعالی غزی کرکی هم امناء الملوک و ایداد باچایانو زامنو شازادگانو اغیر اغلی دا عیسی علیه السلام تابیدار ځان غنلې او هغه د عیسی علیه السلام خبره منله دا غمل غرسته کړی وا او څو علماء کرام ذکر کوي چې المجاهدون دا مجاهدینو د عیسی علیه السلام سره به ځای ګرځیدل لکه حدیث کی راضی نبی علیه السلام فرمایلی کل نبی حواری دا هر پیغمبر د پاره یو حواری او حواری زبیر او زما ملګری چې کوم دی نو هغه زبیر رضی الله تعالی عنه دی نو دی وجنا علماء کرام دا معنی کړي یو دی جنت کې چې حوری به میلاویږي نو هغې ته حورانې ولي وای حورا وای دا چې کله ورته سړی ګوري نو دومره حسین او جمیلی وای چې انسان به ورته حیران او پریشان شي نو دی وجنا دا هغې ته حوری وای نو فرمائی قال من انصاری الاللہ ویل چه سوک بای مددگار زمان پارا دلانا یعنی سوک با زمان امداد یعنی اگر سو خلق بده زیکی اگر اعتراض که ویو گورا تا سمات نمتوائی چه دا قبرون نمغواری دا پیران نمغواری سال سلام دادی مگرون نمغوختی وچی من انصاری الاللہ زمان امداد با سوک وگی نو داغی جواب داده چې ګورا عیسی علیه السلام آغا اسباب استعمال کړی وو ته هم اسباب استعماله ګورا چې سړی تا توازونه کوي تا په غو کې ګوتی ور کړی ته ورته داخله ډیر وازه کوي ته په خپل باندې نشي اورېدې ته ورته وګور نږدې کې چې دا خبره ته بیا ما ته وکا کسړی لګ لري نو ته باندې وخت دې لاس نه تر خبره بیا وکا په دې طریقه باندې یا سترګې پټې کا دسترګونه مدد مغواړه خپل وت ډیر وازه په غوسه شي نشي لیدلې په وګ نشي لیدلې نو دا اسباب دی یو شي چې تراچ وته نو هغه ته پخته باندې نه راچوته هغه به لاس ورکته کې دا اسباب دی مثال یې صلوات و سلام اسباب د پاره هغه اسباب په ذریعہ باندې سوال کړو چې دما مدد به سوخ وکړي دما دا دین پاتې کیږي د دې خدمت به سوخ کوي قال الحواریون ان ویل دغه مجاهدین نحن انصار الله مونگا مددگار دا اللہ تعالی یو آمنا باللہ مونگا ایمان ناولو فا اللہ تعالی باندی وشہد او تگواشا بیاننا مسلمون چی مونگا تابداریو عیسیٰ علیہ صلات و سلام تا آوازوانان وی تگواشا پا دی خبر باندی چی مونگا ستا تابداریو عیسیٰ علیہ صلات و سلام اخیرانه بیان چې کوم کړه ده هغه تورات کې شیخ ولی الله د کابلګام هغه ذکر کوي وای په اردو کې چې کما انجیل راغله او هغه عبرانی زبان کې باغې وای زنه په د اردو کې چې کما ذکر شوی دي نو هغه اخیری الفاظ باغې کې داري کړی دي چې مې تومي بنی اسرائیل کې بیړیوں کې پاس بیج رہا هو هغه ته بیان کوي وایزه تاسو د بنی اسرائیل او اوتو کتاب ولا ناکار مولیان چې کوم دی تاریخ واتم لګما هغه مثال د شرمخانو دی وره په دې لوګانو کې ناکار لی واغه شرمخ دی هغه څنګه چې ګوره کزمره ورشي نو هغه یو ګډه به زو خوري نو هغه ورغه وخوري ځان ته مول کی خدا شرمخ دومره ناکار دی دا چې ورشي نو هغه ټول بیزی دا قصد آچ دا مرای ولا ماتای طول مریکی وجنی آغا کی دا ناکار سی پرتین وی دا بن اسرائیلو دا مولیان دا دیر ناکار دی ز تاسو دا آغی سر لیگم آغی تم لیگم آغی تم سپارم آغی تم دقا چی ودرگ مثال داغا شرمخان دی بلکل سن پسن با آغی تا ولاری ای آغی تا با ثابت قدم ولاری آغی مثال دا شرمخان دی نو فرمائی من انصاری الاللہ سوک بھئی مددگار دا اللہ دا طرفنا تاسو با سوک مدد کوئی زمان حضوانان ویل چی مونگا امدادیان دا اللہ تعالیو عیسیٰ علیہ صلات و سلام اللہ رب العزتو چد کو دا کم جاسوس حرامی دا چی بار تراغ اغیط اغا جاسوسی وکڑا دا دن نور اغی چی گوری عیسیٰ علیہ صلات و سلام کو نشتے بیر تراغ اغا وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم لیکن په دې باندې اعتبار غلی و اشتباه هغه شکل د عیسی علیه السلام په شان جوړ شو چې کله بهر تراغه ډیر چغواله چې زنیم خو غی بیا ختم کړو وای ته ډیر وخت نه دا ناری وخت چې زنیم خو تامنګ چرته پریدو نو چې کله هغه مړ کونه بیا حیران دي چې دا عیسی نو زمونږ مرګره چرته لاړو او چې دا زمونږ مرګره نو عیسی چرته لاړو باغی باندې به اشتبار اغلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم سوره نساء شوګم سي پارا ول سر کې الله رب العزت ذکر کوي په دې باندې اشتبار اغلی وا هغه یو استاد عبدالحق مولانا چې باغې واقعا ذکر کوي و یو سره وې تل و ځان لا چرته میخه اغستا نو چې میخه اغستلا نوې پدې کې هغه چرته لاړو غوندلو ته جزاء الته بزان لمې خواف لمه الته سفرلن او سفلوان شدارو چې داږي کرا بشپو کم او بیا بسار وخت لاړ شم او مې خبواله مور اعظم با نو هغه سره خو بجب کې 150000 روپۍ ور سره دی هغه وړي دي چا کور والا کتري دي چې یار تر یار سره راغلې دی دومره روپۍ ور سره دی موږ ستزان مزدوري ځان ستړی کو فر دې سړي غم به وکړو دا به ختم کو دا پیسې بچی والو اغه وی ټیک دا سلای کړی د پختلو کی سړی دا خبري اوریدلې دي چې زما د مرګ بندوبست خو وشو خو وس زبر دې کور نه څنګه زما ډیر حیران او پریشان دي نو چې خلک له دا شعر په دې کور کې یو توت ولاړ دي نو دا سړی لاله غا توت ته خطر لري بار په توت کې ناشته چې دې سي نا وخت شوه ده 10:11 بجې شوی دي نو په دې کور والا یو ځوان دی هغه چرته پټی د تلې له شورګی تا او چرته هغه خپل شولی وبکه هغه په دغه ټیم کې راغله د ستړی د کټ پروت دی نیمل مکټ نږدې پروت دی خالی دی او ستړی ایسته ورته لیدلې را پای کې ست پرې وته راو دښې وې چې دا نیمه شپه شوی دا د کور د خلک را پاڅېدلې دي چا ته برګي اغستې دي او چا دا ټوکیانی او چا لختیو سړی والده والده هغه ډېری چې وښوا کې بیا سنو ختم کړو نو چې کله وای لالا جبونه ګوره چې هغه ګوري چې ګوري خپل وړو کې خپل سړی مړ کړی دی چغې شوي دي سرو شوي دي او د هغه ګوندنو میخو والا بره په توت کې ناستې تماشا کوي خلکو ته اوازونه کړي دي چې څوک راغی زموږ سړی چا مړ کړو چې کله سهاري پولیس راغلی دي یو وای دا څنګه مړ شو خو بیا سمې قصې کوي که نه دا چې مړ شو څنګه پروت و څنګه لتی والی او پوره تحقیقات غواړي نو هغوی کې خلکو ویل چې مونږ ته پته نه وه مونږ اوده وو نو بره په توت کې سړی ناست دی هغه ورته اواز کړی دی چې حوالدار صاحب زبر تا خبر قصه ټوله بیان کم حکما تاسو بچ کولای شئ خلک حیران شوی دی چې ګوري بره سړی د ګوندونو میخو والا بره ناست دی هغه راغوشوی راغوشو وایي ستا بچاو دپاره مونږ راغلي وو هغه ورته ټوله قصه کړې ده نو دلته عیسی علیه الصلوۃ والسلام باره کې وایي وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم دیو نه قتل کړی او نه پسولی کړی لیکن اشتباه په دیو باندې راغلی وه دیو خو ویل چې مونږ د ګوندلو میخو والا مړ کړو خو هغه خپل بچی مړ کړو خپل جګرې مړ کړو اشتباه په دې باندې راغلی وه نو د قشانت عیسی علیه السلام دی ویل که مونږ هغه مړ کړو خو عیسی علیه السلام الله رب العزت بر رفعه الله الیه وکان الله عزیزا حکیم الله بر کړی دی پورته خېجولی دی قیامت په ورځ به راځي نو فرمای وشهد دا ځوانان ورته وایي ته گواه شه یا عیسی بأن مسلمون چې مونږه تابعدار یو بیا دعا غواړي ربنا آمنا اے زمونږ ربا مونږ ایمان راوړې دی بے منزلتا چې تا مونږ ته نازل کړی دی چې تورات دی واتبعنا الرسول مونږه تابعداري کوو د خپل رسول فاکتبنا مع الشاهدین او ته مونږه ولیکې د موحدینونا یا دا معنا یا دا دعای غوښتل فاکتبنا مع الشاهدین او ته مونږه ولیکې دا شاهدین او گواه کوونکو نه چې هغه امت محمد صلی الله علیه وسلم دی ځکه چې دا په نور امتونو باندې گواه کوونکی جوړیږي نو دعا غواړي الله ته مونږه په دې امتیانو کې ولیکې بیا فرمای و مکر و مکر الله دیو چل وکو د وجل د عیسی علیه السلام و مکر الله الله تدبیر وکو د دیو د تبای ځان تبا کو ځان ټول عمر جهنميان کړو یا و مکر الله الله تدبیر وکو د خلاص ولو د عیسی علیه السلام والله خير الماكرين او الله تعالی غره د تدبیر کوونکو نه دی الله تعالی غره د تدبیر کوونکو نه دی غره هغه مکر هغه په دو قسمه دی د یو نسبت الله رب العزت ته کیږي د غبل نسبت هغه چلولیانو ته کیږي دوکابازو ته کیږي قاعده دا ده المکر مکران یو مکر هغه محمود دی او بل دی مضمون اغه مکر مضمون سوره انفال کی الله رب العزت ذکر کړی دی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې د مشرکین مکه اغه د قتل منسوبې جوړې کړي وي و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک دا چاویل قید به کو چاویل و به وجنو او چاویل د دې کړي نه به وشړو نیوز بیتوکا او یقتلوکا او یخرجوکا یا به د دې کړي نه وباسو نو دا هغه ناکار تدبیرونه دي دا د دې ناکار خلق واغه چلونه دي او الله رب العزت والله خیر الماکرین الله ورته د تدبیر کوونکو نه دي الله چې تدبیر کوي هغه ډیر بهتره تدبیر دي الله سره ولې تاسو دوکي کوي الله سره تاسو دوکي کوي اغه تفسیر زجاج کی خطیب شرمینی ذکر کړی دی چې هغه مضمون چې کوم دی هغه مکر سیئ غلط تدبیر دی هغه سو غلط سوچونه کوي د موحدینو باره کې د علماي کرامو باره کې او عالم التنزیل والا وای وای د دې ځای مطلب داسې دی لکه څنګه چې اول سر کې مونږ ویلو يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون دا منافقين وي چې مونږ الله له دوکه ورکو خو دیو الله له چرته دوکه ورکولی شي دیو خپل خپل ځان په دوکه کې اچولی دی خو دیو په دې باندې نه پوهیږي او بیا ذکر کوي چې المکر مکر من المخلوقین الخطیئه والحیلہ د مخلوق مکر غلط تدبیر هغه داده چې هغه به ګناونه کوي او چلونه به جوړي والمکر الله هو استدراج العبد او اخذ العبد من حيث لا يشعر دا الله تعالی تدبیر هغه دی چې یو بنده برانیسی خو بنده ته به پته نه لګي خپل ځان پته به وته نه لګي لکه سورې نمل کې الله رب العزت ذکر کوي ومکروا مکرا ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون ویدیو دا صالح علیه الصلاة والسلام آغا چلے و تجول کلے و خوا اللہ رب العزت دا صالح علیه الصلاة والسلام آغا تدبیر وکو آغا بچاوے وکو سور انعام کی هم ذکر کئی وکذالک جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمیها لیمکرو فیها وما یمکرون الا بینفسهم وما یشعرون آغا هر کلی کی غټان خلق آغا تدبیر چلو نہ کئی دا علماء دا ختمولو خوا اللہ رب العزت آغا چرتا دی مکرد ورکی اللہ دا غی مقابلہ کی تدبیر ورسر کئی بیا مخی برمید قال اللہ یا عیسام کلچوویل عیسی علیہ صلاة والسلام انی متوفیکا زفر فر اخلما تالرا ورافعوکا الیہ او فرتقوما تالخ پلزانتا ومتحیروکا او تا پاکوما من اللذین دا کسانونا کفرو چی آغا کافران دی و جائل اللذین اتبعوکا او گرزوما آغا کسان جستا تابدار دی فوق اللذین دفاسا فا کسانو باندی کفرو چی آغا کافران دی الی یوم القیامت تر وزی قیامت فوری سوچ کلک پا ایمان باندی ولال دے موحید دے دا با چر تا کافر با بدا باندی چوت نرازی و مسلمان خپل کار پریخی دے دا خپل پیغمبر تابیداری پریخی دا نو دے وزینا و زلیل و رسوا دے کچری دا صحیح تابیدار دا اللہ دا احکامات و دا نبی دا طریقی وگر زیدو نو دا باندی با چر تا کافر نشیرات دے فوق اللذین کفروا الی یوم القیامت بیا فرمائی سم ایلی مرجعوکم بیا بتاسو ماتا واپسی فا احکمو بینکم پی سلبوکم پا منستاسو کی فی ما کنتم فیه تختلفون فا سکی جتاسو فاقی کی اختلاف کون کی وئی وسپدی زیکی انی متوفی کا اللہ رب العزت عیسی علیہ الصلات والسلام تا فرمائی چی زتا فورا فورا پرتکوما علماء کرام مانا ذکر کئی وی اخذو شیع وافیان یو شیع اغستل فورا فورا دا نا چی روح دی رازا و بدن دی مرازا یا بدن رازا و روح دی مرازا لکا اغا عرب وی استوپیت الدین دین وی ما خفل قرزا فورا وصول لده سڑینا دا نه چې لګې مې تی واغستې نه نه هغه پوره قرضه مې تی وصول کړه نو دی وجې نه د دې معنا داسې ده چې زتا پوره پوره اخلما روح سره د بدن نه لکه سورې انعام کې ذکر کوي وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وإذا تاسو فرفر اخلما اغا روح دی بالکل اسمانونو تا اوچت شوی تش بدن پروتی آل عمران کی هم ذکر کئی وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامة ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون وی کم یو پیغمبر اغا پیغمبر تا وی خو اشاره امتیانو تا دا غا پیغمبران خو معصومین دی نو ای کم یو چا خیانت وکو نو آغا با دا قیامت پا ورد با آغا غلا را وڑی او سمت وفا بیا با فرا فرا ورکما توفی بمانا دا فرا فرا ورکولو آغا سخ خلق دا غلط عقیده ساتی او دا وی لگو را غلام احمد پرویزیان آغا وی و قادیانان وی او وز دا عثمانیان دلی والا آغی هم وی چه عیسی علیه صلاة و سلام آغا مرشوه ده متوفی کا وی زتا وجنما زتا مرکوما خدا جواب بالکل غلط ده زکا اللہ رب العزت اولا وی متوفی کا زتا پرپر اخلما ورافع کا دفع دا وهم کئی وی پرتکون دی دا نچه صرف ستا روح را علما نه نه سره دا بدن نه روح دا دوان ستا پرتا بوزما توفی پا معنا دا اخذ الشیء وافیان امام رازی پا غرائب القرآن کی ذکر کئی چه توفی اخذ الشیء وافیان یو شیز اغستل پورا پورا دا نه چه بدن اخلما او روح نه اخلما اخذ الشیء وافیان ای کاملا اغا نوع تفسیر ولا دا هم ذکر کړی دی یو شی پرف را اوچتول نو فرمای اذ قال الله کل چویل الله تعالی یا عیسی علیہ الصلات والسلام انی متوفیکا ز پرف را تعالی را اخلما یو سوال پیدا کیږي چګورا ورافی او کا متوفیکا اولا سخلک بدا سوال کوي چې متوفیکا چې زتا پر پر اخلم ته چې په معنا د پر پر غستلو دی نو دا ورافی او کای په کې بیا ولې راولې دی نو دا د وهم د پاره د غرایب القرآن ولا ذکر کړی دی چې ورافی او کا دا د دفا د وهم دا کچری ته ومو چې متوفیکا زتا ملکوما دا مد مرګ معنا وکي نو ورافی او کا دا معنا شو چې زتا پر تا کوما چرته ردی مرګ معنا ونه کی زتا پر تا کوما ورافی او کا دا به تفسیر دی چې ګوره پر تا کوما دا نه جستا هغه روح پر تا کوما او بدن دی پریدما او دا مرزاین دا وی چې عیسی علیه السلام هغه روح په بره تله دی او نور بدن داغه پروت ته تپوستی وکي چرته یا سخله کوي وای دلته په کشمیر کې دین وی تپوستی وکي چې کشمیر کې قبر وخای وای قبر سیلابونه راغلي دی واغې وای نهشته هغه دا غلطه عقیده داغه سوی وای ګوره رافع فاعل شو دا الله شو او زیروح دا مفعول شو سیله ولا الیه شو نګور هغه بدن هغه روح ته چت کو بدن لاندې مړ پاتې شو نه دا معنا غلطه ده قایده سیدا دا سوره بقره آیت نمبر 63 وګوره وایدا خزنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور کله چې موسی علیه السلام هغه قوم نافرمانی کولی نو الله رب العزت فرمای ورفعنا فوقکم الطور ما پورته کو پتا سو باندې کوهی تور رفعنا الله تعالی پورته کو فوقکم الطور پتا سو باندې کوهی تور نو دلتا غا جسم وجود برا لالا غا غن غر برا شو دا نا چه غا دا غا برا شو نو پرمای دقا سلا دا رافع اللہ رافع شو اللہ اوچتا ان کے شو یعنی روح او بدن هر سرا اللہ تعالی پرتا کئی دا نا چه صرف اغا روح پرتا کڑے دے او بدن لاند پریخو دے دے اغا رائب التفسیر والا اغا ذکر کئی رافع او کا وافیان تامن لم ینالو منکا تا تا با ایش شید آغین نپاتی کی یقا بلکل اچت شده او چکل دا قیامت علامات راشی نو قیامت کی با بیا راکوزیگی او پا حدیث کی رازی چکل راکوشی نو فایق سیر السلیب اغا سلیب با ماتی و یقتل الخنزیر اخنزیر با قتلی او دا شانتی و یذعو الجزیه تا غجزه و پا کافرانو باندې با جزیه دی او پی سلیب کئی به شریعت محمد صلی اللہ علیه و آلیه و سلم نو فرمائی انی متوفی کا زتا پرا پرا اقلما و رافعو کا او پرتکوم تالرا الیه فلزانتام ومطهرک من الذین کفروا او فاکوما تا دا کسانونا چیغا کافران دی و جائل الذین اتبعوکا او گرزوما تا دا کسانون او گرزوما کسان چی تابدار دیستا اصا خلقوی لکا ویدا متوفی پا مانا دا مرگ دا دا اللہ ما طاہر رحمه اللہ دا غب واقعاتو کی رازی و اغب جمعات جوڑاو مدرسے جوڑاولا او مصریون یو ورځ داغه مزدور نو راغله نو چې مزدور نو راغله نو دو ورته په خپل مزدوری کولا او قوازه ورته جوړ کړه سیګالا او باغې به ورته زر کمرې کې غو دی او مثاله به ورته کې غو د خلتا او بیا براغه او ځان لبه هغه سمت زورر تفسیر هغه لیکو نو پدې کې او ملمر راغله دی نو دا کورتا جواب ولی گو چه چه راوڑای دادا میلمه سر ناسته او چه یالتی آقا مصری تا کمری ختمشی نو دا بمن دور چه زرزر کمری ورو چتی که بیر تراشی واپس او دا میلمه تا چه گوی نا میلمه زرزر دادا دا ورگی راواخلی وی گوری چه دا سلی کی نو چه ده شیخ سه بیر تا پامشی نا غیزر کی دی نو اخیر ورتا وی وځه تا ته حیران یم چې دلته یو طرف ته مزدوری کې آلتي په منډه ورځي کمري ورچوتې مثال اوري او بیا چې کله دلته راشن داسې ناشنالي کل کې چې ساده قران درته پروت دی نه څه تفسیرونه شته د خپل ځان ډیر ناشنا ناشنا خبرې دي کې هغه ورته وای وای داد الله کمال دی داد الله فضل دی چې چاله ورکی په ذهن کې چاته سوا چي نو دا ځای دی کون ورته وای زم په کلی کې یو نواب دی او دا هغه خدا عقیده دا وچی صلی الله علیه و سلام ملده او دا سره قاضی و دا یوزه دا هغه نواب دا کلی قاضی و نو ورتوی چې هغه خدا عقیده دا چی صلی الله علیه و سلام ملده تدا مهربانی وکا تب زم کری تراشی چې هغه پوی کې وی ټیک د در بشما ورځ مقرر کړه و چې کله حال تلاړو نو مولای سیف سره کیناو نواب سره چې کیناستو نواب دی قاضی دی ناستی نو نواب دی شیخ سیب توی وی مولا استاد دی سال سلام باره کسا عقیده دا اگه وی زمان دا عقیده دا اللہ پورتا کرده دا قیامت پا ورز بیر تراولی کتا قیامت پا ورز براجی اگه دا علامات دا قیامت دی چی کل اغراشی وی اللہ چی ویلی دی چی انی متوفی کا زتا و پات کوما نو وی دا دی سمانه دا وی دا دی دا مانه دا دی زتا مر کوما وی نا دا مانه دی غلط دا وی خواه و چی صوف مرشی نو داغه خزا سشوا وی اغا طلاقه دا وی خواه قرآن نوالا و سور انعام و ترالا ولده و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم دشپی من گملی و ٹک دا سڑه مرشی نو خزا پی طلاقه شی و جن کل طلاقه شی نو استا خزا پتا منی طلاقه دا بچی دی حرامیان دی وی نواب حیران شو چی دا سنگ زرور و جرات من سڑه ده ما تا خودی سی خبر چانه دا کری ودل تا ور سره جواب نو په خپل دا معنا کړی و نو عزت ما خو یې که څنګه معنا دا څه مطلب دی را دی زه نو هغه وې د دې معنا دا دا چې متوفی کا عزت پورا پورا اخلما په معنا دا پورا پورا غستلو نو فرمایل قال الله کله چې ویل الله یا عیسی یا عیسی علیه الصلاه والسلام انی متوفی کا زفر پورا او بات کوم تعالی را عزت پورا پورا اخلم تعالی را ورافیو کا برتا کوم الیا فلزان تا و متطهرو کا او باکون دی من اللذین دا کسانو نا کفرو جی کافران دی و جائل اللذین و گردو ما کسان اتبعو کا جستا تا بیداری فوق اللذین کفرو دا پاس پا کسانو باندی جی کافران دی الی یوم القیامت روز قیامت پوری ثم الی مرجو کم بیابا و پستی و استاسو ماتا فا کمو بینکم و پیسلبو کم بمین استاسو کی فی ما کندم بیه تختلفون فا غسکی جی تاسو اختلاف کون کی بیا فلما حس و هر کلا چی معلوم کو عیسی علیہ الصلات والسلام منهم الكفر ددینا کفر قال انو فرمایل من انصاری سوق بی زما امدادی لله ترب الله نا قال ویل الحواریون و مجاهدین نحن انصار الله من امدادی اند الله یو آمنا بالله من ایمان نولو فالا باندی وشهد او تگواشا بیاننا مسلمون چی منگا تابداریو ربنا ایزا منگا ربا آمنا من ایمان را ورده بیمان زلتا اغا چی تانا جل کردی و تبعنا الرسولا او منگا تابدار در رسولیو فاکتبنا مع الشاهدین تا منگا ولی که دا مواهدینونا ومکرو ومکر الله دیو چلوکو او تدبیروکو اللہ دخلاص ولود عیسی علیہ الصلات والسلام والله خیر الماکرین او اللہ تعالی غورا دا چلکو انکو ندی هر زمانه کی جی حق پرست عالم را غلی دی نو آغا تا چلوالیان لگی دری دی دا آغا دا وجل و منصوبی جوری کری دی فا اللہ رب العزت دا آغا دا بچکولو تدبیر کری دی دی شیخ سیب مبارکی راضی درې کسان تلی دی د دوه وجلو منصوبې د پاره تلی دی وای بره غر کې ناس او سورې ملک هغه وای چې کله قطر اګوشو وای دا مقامخ ناس ته دی ورته د ماشین را وړه چې ولې نه هغه چې مو غلا دا د وجلو سره نه ناشنا خبرې کوي نو هغه نه قلالې دی وای چې کته دا ولې نه زتا ولم پدې ځای کې په خپل کې وران شو درې مې پیسې لاو کړې راځه دي سړیا سب خپل کې ورانې غې پرې د خپل قران دی وای ما تاسو نه وای ځنه مسلې دي کوي نو الله رب العزت دا غد اخلاصولو چل کړو اذ قال الله كلا تشويل يا عيسى الله ويل يا عيسى يا عيسى عليه الصلاه والسلام اني متوفيك زفرفراق لما تعالى ورافعك وبردكومتا الي زانتا ومتوهيرك وزفاكوما من الذين لا كسانونا كفروا كافران دي وجائر الذين اتبعوك وغرزو ما كسان جستا تابدار دي دفاس دا كساننا جي كافران دي تروز قيامت پوري ثم إلي مرجوكم بأبا واستاسو وپسي ما تاباكم وبينكم بسلبكم استاسو فخبر ميزكي فيما كنتم تختلف فيما كنتم باسيدي تازو فيه تختلفون باقي اختلاف كونكي بیا فلما حسا و هر کلا چی معلوم کو عیسی عیسی علیہ الصلات والسلام منهم الكفر د دیونا اغا کفر قال نو فرمایل من انصاری الی الله یسو بای مددگار زما د طرف د الله نا قال الحواریون نو لو اغا اغا سپنغو نحن انصار الله مونږ اندادیان د الله یو آمنا بالله مونږ ایمان راوړل نه فالله باندې وشهد او ته گواشه بیان مسلمون چې مونږ تابعدار یو ربنا ای زمونږ رب آمنا مونږ ایمان راوړل نه به مان زلتا جتا نازل کړي دے وتبعنا الرسول او تابعداري کوم مونږ د رسول فاکتبنا نتولی کې مونږ اما شاهدین د موحدین سرا ومکروا او دیو چلو کو دو جلو دی سالی صلاة و سلام ومکر اللہ تدبیر وکو دخلا سولو دی سالی صلاة و سلام والله خیر الماکرین اللہ تعالی غورا دا تدبیر کون کن دے اذ قال اللہ کلچو اللہ تعالی یا عیسا یا عیسا انی متوفی کا زفرف راق لما تعالی را ورافعو کا پرتکو مینی اقل زانتا ومتحیرو کا تاپاکو ما من الذين ذا كسانونا كفروا چی کافران دی یعنی سالی صلاة و سلام ستفسرونو علا سولماء کرام دا هم ذکر کئی چی گو راستا پا دنیا کی روٹی تزلکی گی دا شانتی خواہشات تی دی قسمہ قسم قسمہ قسم شہواتو ندیستا نتا تا اغین زان بن کرے دے خوز دا هر سستا ختمو ما ستا پتا کی سپتو ندا ملائکو راولا ما چستا بروټی ته زړه نکېږي دغه شانتي خواهشات تر سبدي ختم شي د ملایکو په صف کې بستا د ملایکو په شانتي بدی جوړ کما وجائر الذين اتبعوك وغرزوا ما اغسان جستا تا بيدار دي فوق الذين كفروا د پاسه دا غسان نه چې کافران دي لا يوم القيامه تر ورځې قیامت پوری ثم الی مرجوكم بیا بستا وفسیما دا فاحكم بينكم ثم الي مرجعكم يا بستاس وفسيما تفاحكم نزب في سلكما بينكم فمستازكي فيما كنتم باسيتي ويتازو فيه تختلف البعيد اختلاف كونكي